านิทัพูตานิสัมมากตานิพุมมานิวายานิวันตะเลเคสะเปวะภูตาสุมนัง ภวันตุอะโ กวิสังกัจจสุนันตุปัสสิตังตัสราหิภูตานิสัมมิตาสะเปเมตังกะโรธัมมานุสิยาปัจจายะติวาจะระโตจะหรัน ติเยปะเล ตัสมาหิเนราคะตาปะมาตายังกิงจิเวตังอิทัวาหุรังวา สังเก สุวายังรัตนังวานิตังนันโนสัมมังอาทิตถากะเตน ไอยังวิปุเท รัตนังวานิตังอิเตนะสัยเจนะสุวาติโหทุกขยังวิรากังอมตังวานิตังยะดัจจะยังสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิฏฐิจิดัมเมธัมเมรัตนังวานิตัง เตนะสั ยเตนะสุวาติโหตุยัมปุทัสเสทโธปริวันนะยิสุจินสัมมาทิมานันตะติกัญญะมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนะเวจติดัม เมธัมเม รัตนังวานิตังอิเตนะสัยเจนะสุวาติโหตุเยปุคคลาอัตตสตังปัสสัทธา จ ัตตานิตานิยุกานิหันติเตดาทิไนยาสุคตาสสาวกาเอเตสุดินนานิมหาภะลาน ิยังเวสังเท รัตนังวานิตังอิสัยเจนะสุวาติโหตุเยสุปโยตามนัสสันตะละเหนะเนกามิโนวุตมัสสาสนัมหิเตปาติปาตา ปะทังวิเ กอลาธาบุธานิปุติงควรจะมานาอิดัมปิสังเทรตนังเอเตนะสัยเจนะสุวาติโหตุยะทินดะคีโลปัตตะวินสิโตสิยาจะโตภิวาเตภิอะสัมปะกัมปะโย อะโตปะมันสัมปุริสัง วะดามิโยอริยสัยจานิอเวจะปาสติอิดัมปิสังเทรตนังวะนิตังเอเตนะสัยเจตุเยอริยสัจจานิวิวา วะยันติยัม ภิระปัญเยนะสุเดสิตานิกิญจาปิเตหันตุสัพพมาตานะเตภวังอัตตมมาดิยันติดัม มิสังเกระตะนังปะเมตัง เอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุสหวาสดาสนะสัมปดาตัสยาสุธัมมาจะเหตาภวันติสังกายะเดชิวิติปิจิ ทันยะเสลาปะตัง วาบิยะดาจิ กินจิยะโต หาปาเยหิยะเวปะมุตุชะชาเพียธานาเนียพะปูกาตุงมิดัมบิสังเทสัยเจนะสุวาติโหตุกิญจาปิโสกัมมังกะโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุดะเจตสาโสตาสัพเตชะดายะภัพปตาเดทัพปะดาสวัตตาอิดัมปิสังเทรตนังวานิตังสัยเจนะสุวาติโหตุวะนาปะกัมเปยะทาภูสิตะเกกิมหานามาเสปะธัมมัสมิง เกเม ตะโคปะมังธัมมะวะรังอะเดสะจิเนปานะกาบังปะระมังหิตายะอิดัมปิพุทเธรตนัง ปะเมตัง เอเตนะสัยเจนะสุวาติโหตุวะโรวะรังธัมมวรังอเดสยิดัมปิปุเทระ ติ ณสัจเจนสวัติโหตุ ภีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังเวราตเจตายะติเกภวัสมิงเค เทนะวิจาวิโรหิจันดา เนปันติธีรายะทายัมปะดิโกอิดัมปิสังเครตนังปะนิตังอิเตสวัสดิโหตุยานิทัพโหตานิสัมมากตานิพุมมานิวายานิวานตะเลเค นาทาย ะสันเทวานมนุสสะปุจิตัง พุทธังน มัสสามุสวัสดิโหตุยานิทัพโหตานิสัมมากตานิพุมมานิวายานิวานตะเลเคตถาคตังสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวานตะเลเคตถาคตัง เทวมนุสสะปุจิตังสังฆัง นมัสสามสุวาทิโหตุ